sinoć bio, da li ona zna? Desna ona, desna ona, znam samo ja. Devojka za jedno veče, misli briga me, al' kod tebe su još uvek moje gaćice. Al' kod tebe su još uvek moje gaćice.